Το μόνο που ισχύει είναι ότι τα κακά μέτρα είναι σίγουρα, ενώ τα καλά μέτρα δεν είναι σίγουρα. Τα κακά μέτρα είναι σίγουρα, ενώ τα καλά μέτρα δεν είναι σίγουρα. Ναι, το τζακαλό το περιμέναμε από το βήμα της Βουλής εκεί στην Επιτροπή να μας βεβαιώσει ότι τα καλά μέτρα δεν είναι σίγουρα, ενώ είναι σίγουρα τα κακά μέτρα. Το ξέρουμε αυτό πριν έρθει ο τζακαλώτος, το ξέρουμε από το πρώτο μνημόνιο, το είχαμε ψυχανεμιστεί πριν τα μνημόνια, φαινόταν ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή, το ξέρουμε πάντως, το μάθαμε από το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο, κάτι μεσοπρόθεσμα εκεί στα ενδιάμεσα, το τρίτο μνημόνιο και από εκεί και πέρα μόνο τα κακά μέτρα είναι σίγουρα. Κάθε χρόνος που περνάει, κάθε μήνας που περνάει έρχονται και άλλα μέτρα. Ενώ υποτίθεται δεν θα ερχόντουσαν αυτά τα μέτρα, έχει μια αξία να το θυμόμαστε. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε διαστόματος υπουργού ότι τα κακά μέτρα είναι το μόνο σίγουρο. Είπε και άλλα στην πορεία. Αλλά να μείνουμε λίγο, έκανε ένα σαρδάμ ο κύριος Τσακαλώτος εκεί που μιλούσε. Το σαρδάμ αυτό το έχει κάνει και η Λούκα Κατσέλη όταν ήταν υπουργός εργασίας στην πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση του Γεωργίου Γαπ Παπανδρέου, του τρίτου και του καλύτερου. Παπανδρέου καλύτερου. Μπέρδεψε την ανεργία με την εργασία. Το τρίτο είναι το θέμα του πακέτου για την της ανεργίας. Είμαστε σε διαβουλεύσεις με διεθνείς οργανισμούς για κάποια παρέμβαση που μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις ανεργίας. Καλό είναι αυτό. Σε ευχάριστο το μεταδίδουμε σήμερα, πρώτη μέρα της Άνοιξης, γιατί δεν είναι μόνο πρώτη μέρα του Μαρτίου, είναι και πρώτη μέρα της Άνοιξης. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Εκείνος ο Θάνος, για τον οποίο η Σοφία Βόσου είχε τραγουδήσει, θα είναι πρώτη μέρα της Άνοιξης. Να μάθει ο Θάνος ότι ήρθε αυτή η Άνοιξη μόνο σαν εποχή, δεν έχει έρθει σαν άνθηση και άνοιξη της οικονομίας, σαν άνθηση και άνοιξη της κοινωνίας. Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν ή θα έρθουν μετά από πολλές ανοίξεις, αν τελικά υπάρχουν κάποιοι για να τις υποδεχθούν και να τις νιώσουν και να τις βιώσουν, και τις ανοίξεις τις κανονικές και τις ανοίξεις της οικονομίας και των υπολείπων. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος λοιπόν έκανε το γνωστό σαρδάμ για τις θέσεις ανεργίας, που όμως αυτό το σαρδάμ θα αποδειχθεί αληθινό, το ξέρετε, το φαντάζεστε, το ψυχανεμίζεστε όλοι, όπως απεδείχθησαν αληθινά και τα σαρδάμ των προηγούμενων πάνω σε αυτό το κομβικό θέμα. Αυτό ήταν σαρδάμ. Αυτό που ακολουθεί είναι αλήθεια. Η θέση μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ εύκολη. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε με το δικό μου το τρόπο να σας πω πού νομίζω ότι βρισκόμαστε. Σήμερα, με τα διέξοδα που δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας και του χρόνου που χάνει, αλυσοδένει τη χώρα. Κύριος Τσίπρας αλυσοδένει τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τουλάχιστον κάτι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Κάτι κάνει, αλυσοδένει τη χώρα και έναν λαό, γιατί μαζί με τη χώρα πάνε πακέτο αυτά. Αυτό είναι μια δυστυχία και για τη χώρα και για το λαό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, Ευκλήτης Τσακαλώτος από την γνωστή επιτροπή, χθες που ανέλησε τι ακριβώς συνέβη και μας μίλησε ότι τελικά, και μας είπε ότι θα έχουμε και λιτότητα και ότι θα πάρουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Γενικότερα είπε αυτά που πρέπει να πει ένας ηγέτης των 53, γιατί δεν είναι σαν τους άλλους που βγήκαν και πανηγύριζαν τις προηγούμενες μέρες αμέσως μετά την υποτίθεται συμφωνία, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία. Καλό κακό, κανείς δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν, αυτά τα είπε εκεί, ότι ο Τσίπρας αλυσοδένει τη χώρα. Είναι μια αλήθεια από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Έρχεται τώρα η σειρά αυτού που αλυσοδένει τη χώρα να μας κάνει κάποια μαθήματα. Απλά πολιτικής οικονομίας, για να δείξει ότι κατέχει απολύτως το πρόβλημα και όταν έρθει στα πράγματα, όταν ο λαός τον κάνει πρωθυπουργό, δεν θα κάνει τα ίδια λάθη με τους προηγούμενους. Μια απλά λόγια. Όταν η πολιτική σου για να αντιμετωπίσει την κρίση είναι να κόψεις το μισθό και το εισόδημα από αυτούς που κερδίζουν λίγα και ό,τι παίρνουν ως εισόδημα το καταναλώνουν, τότε ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι αυτός που παίρνει λίγα και του δίνεις ακόμα λιγότερα να σταματήσει να καταναλώνει. Όταν αυτός σταματήσει να καταναλώνει, ο έμπορος βάζει λουκέτο στο μαγαζί. Όταν ο έμπορος βάζει λουκέτο στο μαγαζί, ο έφορος δεν μπορεί να φορολογήσει. Όσο και αν αυξάνουν τους φόρους. Αποτέλεσμα, να μειώνονται τα κρατικά έσοδα. Όταν μειώνονται τα κρατικά έσοδα, όσους φόρους και αν βάζουν, το έλλειμμα μεγαλώνει. Και όταν μεγαλώνει το έλλειμμα, το έρμα το χρέος μεγαλώνει και αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Απλά πράγματα. Πολύ καλά τα λέει, πολύ καλά τα έλεγε. Τα είχαν μελετήσει εκεί στα επιτελεία, τα think tank, όλα αυτά. Και πολύ σωστά τα λέει εδώ. Τα ανέλησε πολύ καθαρά, με απλοϊκό τρόπο, έτσι για να τα καταλαβαίνει ο καθένας. Όταν γίνει πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα από όλα αυτά, γιατί τα έχει επισημάνει ως αρνητικά, ως κάτι πάρα πολύ κακό για την οικονομία και για την κοινωνία. Ξέρει τι γίνεται. Οπότε όταν έρθουν όλοι αυτοί στα πράγματα, δεν θα έχουμε ηφαισιακά μέτρα. Εμείς λέμε ότι συνολικά το όλο πακέτο μέχρι τώρα είναι ηφαισιακό. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Απλά πράγματα. Πακέτο μέχρι τώρα είναι ηφαισιακό. Εγώ το έχω πει, το πείτε το ομολογείο Τσακαλώτου, το έχω πει σχεδόν σε κάθε ομιλία μου. Άρα δεν αυξάνεται η λιτότητα, ότι είναι περιοριστικό το πλαίσιο και ότι θα έχουμε μπροστά μας υψηλούς στόχους για πλεονάσμα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εδώ λοιπόν είναι ο χθεσινός Υπουργός Οικονομικών, από τη χθεσινή δηλαδή τοποθέτησή του, που λέει ότι είναι ένα ηφαισιακό μέτρο, ότι τα πράγματα είναι οριακά, δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί, δεν τα απέτσι, αλλά το καταλαβαίνει ο καθένας. Άλλωστε και ηφαισιακό πακέτο να μην είχε έρθει. Έχουμε τόση ύφεση από τα προηγούμενα πακέτα, που έτσι κι αλλιώς είμαστε μέσα στην ύφεση και θα είμαστε μέσα στην λιτότητα, ανεξαρτήτως πώς θα τη βαφτίσουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Ο Τσακαλώτος το είπε χθες ότι είναι ένα ηφαισιακό πακέτο, το ακούσαμε καθαρά. Να θυμηθούμε την προηγούμενη εβδομάδα, αμέσως μετά την περίφημη συμφωνία που δεν ήταν συμφωνία, τι έλεγαν οι πρωτοκλασάτοι του Μαξίμου στην επικοινωνία, μάλλον στην αλαμπουρνέζικη επικοινωνία. Είναι ο Παπάς, είναι ο Τζανακόπουλος και μερικοί ακόμη άλλοι που βγήκανε τις πρώτες ώρες να μας πούν ότι τελείωσε η λιτότητα. Έχουμε μία μετατόπιση από τη φάση της λιτότητας σε μία νέα φάση που εγώ θα την πω μετά τη λιτότητα, μετά λιτότητα. Συμφωνήσαμε πρώτον ότι δεν θα υπάρξουν ένα νέο πακέτο μονόπλευρης λιτότητας στη συμφωνία. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση λέγαμε σε όλες μας τις παρεμβάσεις ότι επιδιώκουμε μια συμφωνία η οποία δεν θα έχει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Η κεντρική είδηση, ας πούμε, η σημερινή είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα έχει μηδενικό συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Όπως το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το ηθικό φρόνημα των Ελλήνων ανέβηκε με την απελευθέρωση της πόλης και άνοιξε ο δρόμος για την απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας. Γιορτάζουμε σήμερα και την έξοδο από την κρίση. Μπράβο! Εμείς δεν οροποιούμε την κατάσταση ότι κερδίσαμε, ούτε λέμε ότι τελείωσε η λιτότητα. Οι δύο ωραίες γραμμές για αυτό το θέμα μέσα στην κυβέρνηση. Ο Τσακαλώτος με αυτά που είπε χθες και όλοι οι υπόλοιποι, ο Δραγασάκης με τη μετά-λιτότητα, ο Παπάς με τα δημοσιονομικά ουδέτερα, ο Τζανακόπουλος αναμασάει τα ίδια, ο Σταθάκης ότι έχουμε τελειώσει με τη λιτότητα και ο καλύτερος, ο Σπίρτζης, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε συνδέσει τη συμφωνία που δεν ήταν τελικά συμφωνία, αλλά κάπως έτσι το παρουσίασαν για ένα διήμερο, μετά το απέσυραν και οι ίδιοι. Είχε συνδέσει αυτή τη συμφωνία με την απελευθέρωση του έθνους, γιατί είχε πάει στα Γιάννενα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Και είχε κάνει όλα αυτά τα ωραία. Μάλιστα, μας είχε βγάλει και από την κρίση ο Σπίρτζης την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε τελειώσει με την κρίση. Κάτι βεβαίως που το έχει κάνει ο Καμένος από πέρυσι, από το Πάσχα. Έχει τελειώσει με τα μνημόνια, ο Καμένος, και έχει τελειώσει και με την κρίση. Αυτά τα λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Έχει μια αξία όμως όταν αυτά τα λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αρκετά με τη λιτότητα. Enough is enough. Λοιπόν, κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα, αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα. Η ΝΑΦ, με τη λιτότητα, αρκετά με τη λιτότητα. Και εδώ μια πιο παλιά δήλωση ότι την έχουμε τελειώσει τη λιτότητα από πέρυσι. Από πρόπερσι. Γι' αυτή η δήλωση ήταν από τη συμφωνία τη 20η Φεβρουαρίου του 2015. Γιατί και τότε 20η Φεβρουαρίου ήταν όταν είχαμε κάνει άλλη μια συμφωνία που είχαμε αναγκάσει του Ευρωπαίου να κάνουν τι γνωστέ του κολοτούμπε. Και εμεί εδώ του χτυπούσαμε τα νταούλια και είχαμε νικήσει και τότε. Από τότε είμαστε από νίκη σε νίκη. 6 μήνες μετά ήρθε ένα μνημόνιο 80 δις. Δεν δίνει κανεί σημασία. Τώρα ήρθαν κάτι μέτρα 3, 3,5, 4 που θα καταλήξει κανεί δεν ξέρει. Λεπτομέρειες είναι ότι η ουσία είναι ότι πάμε πολύ καλά. Δεν έχουμε λιτότητα σύμφωνα με τους μισούς υπουργούς. Έχουμε λιτότητα και υφεσιακά μέτρα σύμφωνα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Επίσης, σύμφωνα με τον Ευκλήδη, θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Το μόνο που ισχύει είναι ότι αν είμαστε εκτός στόχων, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Νούμερο 3. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Νούμερο 4. Νούμερο 5. Νούμερο 7. Νούμερο 6. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Νούμερο 8. Νούμερο 9. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. 9. Κάντε ένα διάλειμμα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει υφεσιακά μέτρα. Με την καλή έννοια βέβαια. Άμα είναι με την καλή έννοια να το δεχθούμε, γιατί ο Τσακαλώτος δεν έβαλε την φράση με την καλή έννοια και ξέρετε ότι οι Έλληνες αγαπάμε αυτή τη φράση, βάζουμε οτιδήποτε μπροστά, κοτσάρουμε δίπλα το με την καλή έννοια και το δεχόμαστε ασκαρδαμικτή, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν παλιότερα. Οπότε εδώ ακούσαμε τον Τσακαλώτο ότι μπορεί να πάρουμε μέτρα αν δεν πάμε καλά. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάμε καλά και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρα? 2-11-200-8-200. Ή ότι δεν θα πάμε καλά, άρα θα πάρουμε μέτρα. 2-11-200-8-200. Όποιος και να είναι, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή, γιατί τις έχουμε ξεχάσει. Σας περιμένει εκεί να απαντήσετε στο γνωστό δίλημα, το οποίο είναι σιγουριά, σιγουρότατη απάντηση, σιγουράκι. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς κάνουμε για τα μάτια αυτό το διαγωνισμό, επειδή είναι πολύ της μόδας αυτού του τύπου η άμεση δημοκρατία. Έχουμε γαλουχηθεί από τα reality, τα τραγουδιστικά και τα ξεβρακωτικά. Αυτά που βλέπουμε κάθε βράδυ. Οπότε πάρτε και εδώ, πείτε αν θα πάρει ή δεν θα πάρει μέτρα αυτός ο υπουργός, ο άλλος υπουργός, αν έρθει ή δεν έρθει μνημόνιο και εκεί. Και είναι αφιερωμένο σε όλους όμως, και στους Σιριζαίους και στους Πασόκους και στους Νεοδημοκράτες και σε όλους όσους ελπίζουν ή ελπίζανε από την αρχή του μνημονίου ότι έπρεπε κάτι να γίνει για να σουλουποθεί η Ελλάδα και να πάμε στα υπόλοιπα, να αρχίσουμε να βγαίνουμε στα ξέφωτα. Είναι σε όλους αυτούς. Και στους επόμενους υποψήφιους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι με μια τέτοιου τύπου αλλαγή κυβερνητική θα αλλάξουν τα πράγματα και θα βγούμε στο ξέφωτο που δεν έχουμε βγει εδώ και 10 χρόνια. Σε όλους λοιπόν αυτούς είναι αφιερωμένο αυτό που ακολουθεί. Να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, να συνειδητοποιήσει και να πιστέψει ότι αυτά τα μέτρα τα δύσκολα, τα βαριά, είναι πράγματι τα τελευταία. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Υπόσχεστε, δεσμεύεστε ότι μέσα στο 13 δεν πρόκειται να γίνουν νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα? Ναι, βεβαίως δεσμεύομαι. Γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλα τέτοια μέτρα και δεν μπορούν να υπάρξουν άλλα τέτοια μέτρα. Κάποιοι θα λένε, και έχω ακούσει και από άλλους στο εξωτερικό, για νέα μέτρα. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και τις συντάξεις δεν θα υπάρξουν. Όλοι έχουν τα όρια τους. Είναι το τέταρτο πακέτο μέτρων το οποίο φέρνουμε. Θεωρώ ότι με αυτό το πακέτο και με τα χρήματα που πήραμε η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να κάνει μεγάλες αλλαγές. Και θέλω από εδώ το βήμα της Βουλής να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι οι κόποι θα πιάσουν τόπο. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Αλλά τουλάχιστον οι θυσίες αυτές έχουν ένα αντίκρισμα, έχουν μια προοπτική. Ωραίο ήταν αυτό έτσι, σαν επανάληψη μη τρυπάσεις μαθήσεως και κακίας, διαλέγετε και παίρνετε, ότι ήταν τα τελευταία μέτρα. Και ο Βενιζέλος μας το ανακοίνωσε, και ο Σαμαράς μας το ανακοίνωσε, και ο Στουρνάρας για το 13 απαντούσε στην ερώτηση της Όλγα Στρέμ, ήταν τα τελευταία μέτρα, και ο Παπακοσταντίνου, που πότε ήταν ο Παπακοσταντίνου υπουργός, τον ακούσατε να λέει ότι ήταν το τέταρτο πακέτο μέτρων που έφερνε αυτός ως υπουργός, και ήταν και το τελευταίο, γιατί είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να φέρει άλλο γιατί θα έχει αποτύχει. Και βεβαίως οι θυσίες οι οποίες πιάνουν τόπο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά που ακούσατε και που πολλοί από εσάς μας ακούτε τώρα, είχατε πιστέψει το Βενιζέλο, είχατε πιστέψει το Σαμαρά, δικαίωμά σας, δεν το συζητώ. Είχατε πιστέψει τον Παπακοσταντίνου, τον Στουρνάρα, όλους αυτούς τους λέτε και πολύ σοβαρούς. Έχετε πιστέψει και έχετε εμπιστοσύνη και στο Δουνουτού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα μέτρα από εκεί έρχονται κοινούς παρανομαστές έχουν και κοινές εκτιμήσεις και αναλύσεις έχουν όλοι αυτοί. Πολλοί έχετε πιστέψει και τον Αλέξη Τσίπρα που λέει τώρα ότι έχουμε τελειώσει με τη λιτότητα και πάμε μπροστά να βρούμε τα ξέφωτα που δεν είχαμε βρει τις προηγούμενες φορές. 2-11-208-200, το είπαμε, σας περιμένει για πολλούς λόγους. Αξιοποιήστε το, μην αφήνετε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει real, αφήνει κενό, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Επίσης, μήνυμα μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και να θυμίσουμε ότι σήμερα ο μήνας έχει πρώτη και είναι ο μήνας Μάρτιος. Στο τέλος του Μαρτίου, ένα είναι σίγουρο, ότι μόνο ένα δίλημα θα υπάρχει. Ή θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο λαός μας και ο τόπος θα διαλυθεί, ή θα πρέπει να φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης. Στο τέλος του Μαρτίου, ή θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο λαός μας και ο τόπος θα διαλυθεί, ή θα πρέπει να φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης. Στα τσακίδια. Το μόνο που ισχύει είναι ότι τα κακά μέτρα είναι σίγουρα, ενώ τα καλά μέτρα δεν είναι σίγουρα. Εμείς αποδεχθήκαμε ότι ήταν σωστό να πάρουμε παραπάνω μέτρα, καλά και κακά. Η άποψή μας είναι ότι κερδίσαμε, ότι δεν παίρνουμε μόνο κακά μέτρα 2%. Και κάτι κερδίσαμε που είναι και καλά και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Κακά. Κακά. Καρά καρά κακά. Μας είναι ότι κερδίσαμε, ότι δεν παίρνουμε μόνο κακά μέτρα 2%. Και κάτι κερδίσαμε που είναι και καλά και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Καταλάβατε τι να κάνω και κακά. Κακά. Κακά. Καρά καρά κακά. Ο Ευκλήδης μαζί με τα ημισκούμπρια. Όλοι μαζί. Αρμονικό σύνολο. Ό,τι πιο αρμονικό έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Είναι εδώ μια ακροάτρια, Βάλια. Προφανώς καινούρια. Καλησπέρα, λέει, και καλό μήνα. Εντάξει, αυτά. Ποιες ώρες μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο τηλέφωνο με τον Αποστόλη? 1 με 2 κάθε μέρα στο Real FM. 2-11-200-8-200. Πάρε τώρα, σε περιμένει. Πες, είμαι η Βάλια και μου είπαν από μέσα, από τον αέρα, να πάρω τηλέφωνο Αποστόλη και πες αυτά που θες να πεις εσύ, τι θα βγει στο μέλλον και στην ολοκλήρωση του τηλεφωνικού, της τηλεφωνικής συνομιλίας. Δεν ξέρει κανείς, αλλά τόλμησε το, μη διστάζεις. Μόλις έρθουν στα πράγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοούμε και οι πρώην Πασόκοι, θα κόψουν τους φόρους. Δεν θα βάλουν τους φόρους που έχουν βάλει οι προηγούμενοι, όπως λέει ο Σπίρτζης. Εμείς κάνουμε αυτό που κάναμε και το Δεκέμβριο. Δηλαδή, είχαμε πλεόνασμα. Μετά από σκληρές φορολογίες. Να το λέμε αυτό. Όχι, μετά από πάρα πολύ σκληρές φορολογίες. Δηλαδή με φόρους που γονατίσανε τον κόσμο, υπουργέ. Και το ξέρετε καλά, βεβαίως, πολύ καλά. Βεβαίως. Όσοι υπουργοί μπορούν να βγαίνουν στην κοινωνία. Έχουμε πλεόνασμα, πλεόνασμα. Στήφτηκε ο κόσμος από φόρους, υπουργέ. Έχουμε, και αυτό όσοι το λένε και έχουν τη δύναμη να το λένε. Δεν στήφτηκε μόνο ο κόσμος από φόρους. Από εισφορές, από χαμηλούς μισθούς, από. Μπράβο στο Σπίρτζη που ξέρει με ποιο τρόπο δολοφόνησε. Μπράβο στον εγκληματία που ξέρει με ποιο τρόπο έχει κάνει το έγκλημα. Δεν είναι λίγο να ομολογεί κάποιος πρώτον, δεύτερον να έχει επίγνωση του εγκλήματος που έχει κάνει και να βγαίνει να το λέει προφανώς και πιστεύοντας ο ίδιος ότι θα έχει ελαφρύτερη μεταχείριση από την ιστορία ή από το λαό αν έχει κέφια. Αυτά λέγονται και γίνονται από τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν υποκαταστήσει τους αναλυτές, δημοσιογράφους. Έλεγε ο Αυτιάς, αλλά παραπάνω έλεγε ο Σπίτζης, για να δείξει ότι ναι, καταλαβαίνει και καλά τον πόνο και τον καημό της κοινωνίας και τα πεζοδρόμια είναι ακόμα στη θέση τους. Λαός, μέρος Α. Αντιφασίσαι. μεταοσκαρική. Όπως λέμε μεταεμφυλιακή, μεταοσκαρική. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πήγε ο Κούλης να δει το Σόιμπλε, το πρώτο πράγμα που συζητήσανε ήταν πότε θα κάνουν πιο γρήγορα εκλογές. Ναι. Καταλάβαμε όλοι αυτό, έτσι. Όπου βέβαια πιέζει για τέταρτο μνημόνιο ο ίδιος ο Κυριάκος. Ναι. Αν θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, θα πάμε να ψηφίσουμε άδωνη πρώτη ψήφο. Ρε πάλι ο Πατσαβούριδες. Ορίστε, εμείς καλά πήρατε. Προαριστερή του κόλλου, γιατί βρίζετε και λιτορίδιο τον Τσίπρα. Όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να πάτε να συγκυβερνήσετε μαζί. Όχι, όχι, δεν μας δόθηκε. Δεν πρότεινε ούτε σε μένα, ούτε στο Θύμιο, ποτέ δεν πρότεινε. Να μπορείτε να. Όχι, κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Δεν μπορεί να συζητάμε σε λάθος βάση. Δεν πρότεινε ούτε σε μένα, ούτε στο Θύμιο, ποτέ. Λυπάμαι, γεια σας. Κάποτε είχα πάρει τηλέφωνο τότε με τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και σου είχα πει να πάμε να δώσουμε ένα διεύρο να ψηφίσουμε άδωνη για να έχετε θέμα. Τελικά η μόνη που δεν χρειάζεται λύπηση και δεν θα έχετε πρόβλημα εργασίας για τα επόμενα 50 χρόνια είσαστε εσύ και οι άλλοι κουφάλα ο Καλαμούκης ρε. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Αυτή την έννοια ναι. Τσίπρας, Κουλής. Τώρα ακούω κάτι καλά του Ζουράρη, Αυλονίτου. Ρε πούτι μου, γάμπη την πουτά μου. Όλοι θα μείνουν άνεργοι, εσείς θα έχετε δουλειά για 50 χρόνια ακόμα. Μη φοβάστε όμως, θα σας δίνουμε όμως ψυχαγωγία να ακούτε άδωνη και τέτοια για 50 χρόνια. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αν είχες ένα προγραμματισμό για 50 χρόνια, ποιος θα ήταν. Να έχεις άδωνη. Αλλά εσείς πάντως λύπηση δεν χρειάζεστε. Δουλειά θα έχετε. Δεν ζητήσαμε λύπηση. Διώξτε μας και μη λυπάστε. Τι θα γίνω, μη φοβάσαι. Είδα το θείο στον Περιά, κυκλοφορία με κομμενάκι. Ο θείος, ο Γιώργος. Ναι. Ξέρεις, πρέπει από εσάς. Ναι, ναι. Γιατί έτσι, ρε, Αποστόλη. Γιατί στον Περιά έχει θάλασσα, γι' αυτό. Στη θάλασσα έχει κομμενάκια. Τι να κάνουμε. Δεν έχει μόνο ψάρια. Μωρό, φιλέ, πολύ μωράκι ο θείος, ο Γιώργος. Ναι, έμαθα, έκανε και κάτι τραβηχτικές τώρα, μια χαρά. Γιατί. Πώς πας, φίλε, καλά. Καλά, πήρες να τα πούμε. Ωραία. Πάρ' τη μητέρα μου. Αποστόλη. Μανούλα μου. Τι κάνεις παιδάκι μου γλυκό? Καλά εσύ? Καλά και εγώ παιδάκι μου. Εγώ σκιάζομαι μη μου χάσει ο Τσίπρας. Και βγει αυτός ο Δράκουλας, ο Μητσοτάκης, αυτό σκιάζουμε. Εσύ θες τον αριστερό Δράκουλα? Δηλαδή θες ένα να ρουφάει το αίμα, το δεχόμαστε. Απλά να είναι αριστερός, μην είναι ο Μητσοτάκης ο δηλωμένος ο Δράκουλας. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν φταίει για τίποτα και το κατάτυπο της Ελλάδας. Φταίνα αυτά τα παλιά και τα άλλα. Λοιπόν, αυτά να κόψει ο κόσμος, να μην ψηφίσουν οι γέροι. Είπα να πεθάνουν όλοι οι γέροι, να μην ψηφίσει κανένα δεξιά. Και βγει πάλι τώρα η Φοράδα και ο Μητσοτάκης. Και μας κυβερνάνε αυτά τα ρεμάλια στην κοινωνία πάλι. Και Σαμαρική και ξέρεις, το συνάφι όλο αυτό που παντρεϊκή, σαπίλα. Σαπίλα του αιώνα. Δεν δηλαδή να είναι ρεμάλια, αλλά να είναι καινούργιο ρεμάλι. Μην είναι τα παλιά ρεμάλια. Σε αυτό το καταλαβαίνω. Συμφωνώ, φτάνει, μην ξαναπεί το ίδιο. Χάρηκα που είσαι, να είσαι καλά. Εσύ μεγαλώνεις και παιδιά. Α, σωθήκαμε, γεια. Το ομολογώ, αυτό που έκανε ο Κατρούγκαλος ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Όχι, δεν ήταν κάτω από τη μέση, ήταν πάνω στη μέση, στη μεσαία για την ακρίβεια τάξη. Ναι, αυτό που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι όταν καταστρέφει τη μεσαία τάξη, σε έχει ήδη φάει το μαύρο φίδι που σε έτρωγε. Αυτό δεν έχουν καταλάβει, ότι ο Σονούπε στην ανεργία στην ίδια ώρα με του Σιριζέου στάζει του υπουργού. Λοιπόν, τέλος πάντων, η πολιτική του αντίπαλη τη Νέα Δημοκρατία, οι περισσότεροι, είναι αυτοί που έχουν πάρει μισό ταξί, ένα ταξί, που έχουν ένα ψιλικατζίδικο και νομίζουν ότι είναι κεφάλαιο. Κατάλαβε ότι γίνανε καπιτάλες. Και τι έκανε τώρα η κουφάλα ο Κατρούγκαλος με το νομοσχέδιο? Τους έβαλε λιγότερο έφκα να πληρώνουν και τους υποχρέωσε κάθε μήνα. Πρόσεξε, ενώ οι άλλοι πληρώνουν κάθε δύο μήνες, κάθε μήνα να πηγαίνει στον Κισέ και να σκέφτεται. Μήπως είμαι μαλάκας που είμαι Νέα Δημοκρατία και να πληρώνει το χαμηλό έφκα. Αυτό δεν είναι θέμα αναρώτησης, αυτό είναι fact. Δεν πάει καν με ερωτηματικό στο τέλος. Είμαι μαλάκας που είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ερώτηση. Αλλά κοιτάξτε να δεις, υπάρχουν πολλοί που δεν πρόκειται να αλλάξουν και ας πληρώνουν λιγότερα. Δεν θα αλλάξει γιατί νομίζει ότι επειδή ας πούμε η ταμιακή γράφει το όνομά του και έχει το αφημείο, ότι είναι καπιτάλας. Και ζει αυτή την ψευδέστηση. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά το εκεί τον βασανίζει να αναρωτιέται το καθυστερημένο. Μήπως είμαι μαλάκας. Έλα μωρή αρρώστια. Έλα παιδί μου. Ένα μήνυμα έχω να αφήσω. Γεια στο κάτω. Φώτη απαγκιστρωτή, σώσε μας από τη Δραχμή. Α, αυτά είναι επιτέλους. Εθνικό κεφάλαιο comeback. Κάτσε ρε φίλε. Σε ποιον? Στο Φώτη. Καλέ, είναι ο μόνος που είχε τα κάκαλα να δηλώσει ότι ψήφισε δύο φορές ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί το έχουν κάνει. Ενώ ήταν και πρόεδρος σε άλλο κόμμα. Τι ατομάρα είναι αυτή. Θεός, Θεός. Εμείς σας το λέγαμε. Κάποια ζώα όμως δεν μας πιστεύανε. Πάρτα. Στο τέλος του Μαρτίου, ένα είναι σίγουρο, ότι μόνο ένα δίλημα θα υπάρχει. Ή θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο λαός μας και ο τόπος θα διαλυθεί, ή θα πρέπει να φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης. Στα τσακίδια. Δεν γίνεται να τα συντομεύσουμε όλα αυτά, να τα κάνουμε στην αρχή του Μαρτίου, σήμερα. Άντε αύριο, ή να καταρρεύσει ο λαός, ένα από τα δύο, ή να φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης. Ένα από τα δύο. Μπορεί να γίνει αύριο όμως. Θα περιμένουμε τώρα άλλες 30-29 μέρες, πόσες είναι, ποιος έχει υπομονή να τελειώνει και αυτός ο Μάρτιος. Μετά θα έρθει το Πάσχα. Θυμόσαστε το περσινό Πάσχα που είχαμε την Ανάσταση μαζί με την Ανάσταση και του Ορθόδοξου και του Καθολικού Πάσχα. Που είχαμε και την ανάκαμψη και είχαμε τελειώσει και από τα μνημόνια που έλεγε ο Τσίπρας και είχαμε τελειώσει από την κρίση που έλεγε ο Καμένος. Φαντάζομαι μετά το τέλος του Μαρτίου, όταν δεν έχει φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης ή θα έχει καταρρεύσει ο λαός, θα αρχίσουν αυτά με το Πάσχα τα πολύ ωραία, γιατί κάπου εκεί θα κλείνει. Μάλλον, πώς θα κλείνει, άλλο θέμα. Αυτό που έχουμε ονομάσει για να συνεννοιόμαστε όλοι κωδικοποιημένα και μυστικά, αξιολόγηση, ενώ ξέρουμε ότι είναι σφαγή. Το λέμε αξιολόγηση γιατί το σφαγή ακούγεται κάπως βαρύ. Ο Τσακαλώτος, τη μόνη λέξη που δεν κάνει Σαρδάμ είναι στη λέξη λιτότητα. Δεν ακούσατε το Dijsselbloem που είπε ότι αυτή τη στιγμή πάμε από τη λιτότητα σε διαφορετικές αλλαγές. Όταν ο Έλληνας ή η Ελληνίδα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή άμα ήταν ο δημοσιογράφος άντρας ή γυναίκας. Άντρας ή γυναίκας. Σε όλα τα άλλα θα το κάνει το μικρό σαρδαμάκι του και δίνει αυτό το άλλα το πίπερο που τόσο το έχουμε ανάγκη στις αναλύσεις περί οικονομικών, κοινωνικών θεμάτων. Σε όλα τα άλλα το κάνει. Στη λέξη λιτότητα τη λέει πάντα καθαρά, είναι και εύκολη λέξη και είναι και πολυφορεμένη λέξη και όποιος την εφαρμόζει ξέρει και να την προφέρει πάρα πολύ σωστά. Αχ, τι να πω για αυτή την ελληνοφρένεια, είναι το κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να πείτε, ότι είναι το κάτι άλλο, τι θα πείτε, κακά δεν θέλω. Αυτό τον Ευθυμάκη, το σοφό, το καλό παιδί και σένα. Και εμείς σοφό τον λέμε, ο Θήμιος σοφός. Μα... σοφέ, το φωνάζουμε και σοφέ εδώ μέσα. Αν μας πάει και καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο, βάζουμε καιρό στο τέλος. Πολύ σας αγαπώ. Μωρίνε, ο Λουκά, έχετε Πάσχα, εσείς ή ακόμα. Δεν είμαι Λουκά εγώ. Α, δεν είσαι, σε μπέρδεψα. Κοίταξε να δει. Θρησκευόμουν άτομο είμαι, αλλά θρησκευόμουν πως θρησκόληπτη δεν είμαι. Θρησκευόμενο σχήμα λόγου είναι και αυτό. Ο διαχωρισμός είναι χρήσιμος. Το α και το ρ είναι αλτρουιστής και ρεαλιστής. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και ρομαντικός και αυτά που σκέφτεται ο Θυμάκης καμιά φορά τον ακούω. Ακούω και την αυτηρό καμιά φορά. Τώρα σας ακούω από την κουζίνα. Τα φιλιά μας στην όμορφη κουζίνα. Να είστε καλά. Για αυτό που σου έλεγα προχθές για τους πρώην κομμουνιστές, ναι. Αυτοί συνιστούν ένα πολιτικό χώρο. Θα μπορούσαν από μόνοι τους δηλαδή. Να είναι πρώην κουκουέ Ελλάδος, ας πούμε. Απλά ούτε κεντρό, ούτε δεξί, ούτε αριστερή. Πρώην κομμουνιστές. Όχι με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πρώην κομμουνιστές. Ναι. Θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ανάμεσα στο κέντρο και στη δεξιά, ανάμεσα στο κουκουέ και στα αριστερά, ανάμεσα όπου θέλουν. Ανάλογα που φυσάει ο άνεμος, αυτοπροσδιορίζονται και διεκδικούν εκλογές που λένε και έχουν μεγάλες πιθανότητες να πάρουν πολύ μεγάλο ποσοστό. Σωστό, γιατί το πρώην ποτέ δεν το ξεπερνάς. Ειδικά μας έχει αφήσει. Το σκέφτεσαι. Δηλαδή, σε μια δύσκολη στιγμή τον αφήνεις να σου ρίξει άλλον έναν. Έλα βρε κουκρίνα ρε, μην επιμένεις. Το Κυριακή δεν μπορώ να έρθω να σε πάρω το αεροδρόμιο. Μου έχει κλείσει το ταξί ο Σταύρος, έχουνε συνέδριο. 6 άτομα μείνανε στο ποτάμι. Βάζεις ρε κερατά 6 άτομα μέσα στο ταξί, θα σε καταγγείλω. Βάζω 4 μέσα και 2 πίσω, έχει μεγάλο πορμαγκάζ το Σκόντα. Το δέχομαι, το δέχομαι. Οικονομικό κόμμα το ποτάμι, τα βλέπεις. Αυτοί δεν ήρθαν για να φάνε, σου λέει. Μετακινήσεις με ένα ταξί τις κάνουμε. Είναι οικονομικό εδώ. Αλλά ρε φίλε το σύστημα, μόλις δεν σε το εξυπηρετήσεις, μιλάμε για φτύσιμο κατευθείαν, έτσι. Έτσι πάει αγάπη. Την καπότα, μα δεν σου κάνει τη δουλειά και βγει τζούφια, δεν τη βάζει δεύτερη φορά. Τη βάζει, δεν τη βάζει. Δεν χρησιμοποιούσα για αυτό, έκανα τρία παιδιά. Αν πρόσεχε. Γεια σου, τρελιάρι μου, Αποστολάκι μου. Όπα, πού είσαι εσύ. Δεν πήρα ούτε να βρίσω, ούτε να φτώ. Βαριέμαι, να σε κλείσω τότε. Έχω μια πορεία χθες, φίλε, πήγα Σούνιο. Αγόρι μου, δεν υπήρχε καρέκλα πουθενά. Τελικά, ποιο γαμμένο έχει την κρίση και ποια λαμόγια έχουν λεφτά. Και είχαν βγει όλοι έξω, όλη η Αθήνα, μάτια και τρώγανε ψάρια. Πλασματικό είναι, μα κροϊδεύουν ο κόσμο, έχουν λεφτά. Εσύ, α πούμε, πηγαίνει με το ταξί άδειο όλη την ώρα. Ψευδέστη είναι, γεμάτο είναι. Εσύ νομίζω ότι είναι άδειο γιατί σε έχει πάρει από κάτω. Περιμένει την ουρά 10 ώρε στη δοξή και στην πιάτσα. Ψευδέσει, απλά κίνηση έχει. 6 ώρες. Χθες πήγε 6 ώρες. Κίνηση. Δεν είναι ότι δεν έχει ψυχή, γιατί δεν υπάρχει κρίση. Να σου πω, Ναι. Όρσε, νούμερο. Μαλάκα, χθες να τσακώνονται έξω από ταβέρνα στην παραλιακή, να τσακώνονται για την καρέκλα και το τραπέζι. Δεν μπορείς να φανταστείς, ρε φίλε, λέω. Είναι συγκινητικό κομματάκι, Θυμίζει λίγο εποχές Πασόκ φέρνει. Μα συγκινεί αυτό. Μαλάκα, ακριβώς τα λόγια μου ήρθαν. Λέω, μήπως είμαι στο 80-90, τι έγινε τώρα. Απλά η διαφορά είναι ότι τσακωνόντουσαν για την καρέκλα για να κάνουν ένα γεύμα, ένα τραπέζι που θα στοιχήσει 20 ευρώ σε όλους. Ένα ταλιράκι ο καθένας, 4 άτομα να τελειώνουμε. Παλιά ήταν 20 ευρώ η αρχή ο ένας. Καήκανε τα τραπέζια και οι καρέκλες και τα πιάτα σου. Πόσα πιάτα πήρανε, αυτό είναι το θέμα. Και τώρα πάνω στο διάλογο, μαλάκα, τι παραπονιέσαι. Τι θες να μου πεις τώρα, δεν έχουμε κρίση, τι παραπονιέσαι. Άρα έχεις λεφτά. Ρε παπαρίστη, ψαροταβέρνε, τι πήγανε να φάνε με 20 ευρώ πλάκα, καριδρέ. Εκεί μιλάμε ότι έχει χαράτσι. Ωραία, ρε παιδί μου, αφού δεν υπάρχει κρίση, γιατί το συζητάμε. Άρα δεν έχει ούτε εσύ κρίση, δεν έχει κανεί. Έχω νευριάσει, έχω μπερδευτεί και εγώ, ρε μαλάκα. Βλέπω ανθρώπου να ψάχνουν στα σκουπίδια.

πάθει με τους βλάχους και τις βλάχες, δηλαδή σε έχεις στο μυαλό μου, ε? Τίποτα δεν έχω πάθει. Πώς δεν έχεις πάθει, έτσι. Ωραία, θα σου πω ότι έχω πάθει, δεν ήθελα να το πω. Την έχω πάθει από βλάχα. Α, την έχεις πάθει και έχεις αποθυμένο. Ναι. Κοίταξε όμως, ένας άνθρωπος με τη δική σου ποιότητα, αριστερή καλλιέργεια, υψηλό IQ, επιτρέπεται. Δηλαδή αυτό. Άμα έχει πληγωθεί η καρδούλα, τι να κάνεις. Είναι λίγο ρατσιστικό, ρε εσύ. Ρατσιστικό. Δηλαδή έλεος. Άι, μωρή, και όμως τα ρατσιστικά όλες, εξαιστικά ρατσιστικά όλες. Μια ξαραχνιάστρα θέλετε. Η απάντηση είναι μια ξαραχνιάστρα. Να περάσουν όλα. Μην προσπαθήσει να μου τα κουκουλώσεις, διότι το έχεις κάνει κατ' εσυρωνή και κατ' εξακολούθηση. Τι σε νοιάζει, μωρή, σε βλάχα? Το βλάχα είσαι, βλάχα, τι λες, μωρή, βλάχα. Λοιπόν, έχεις ψάξει ποτέ τη ρίζα σου να δεις από πού κρατάς? Το έχω ψάξει, Μαρή, γι' αυτό τις χαίρομαι τις βλάχες, γιατί είμαι και εγώ βλάχα. Α, μπράβο. Λοιπόν, άμα ψάξεις, ο πρόπροπρο παππούλη σου θα ήταν ένας υπέροχος βλάχος. Από το να ήταν ένας υπέροχος αστός, καλύτερα βλάχος. Κοίταξε να δεις, εσύ είσαι βλαχόπουλο, όπως και να το κάνεις. Αυτή η λατρεία σου και η αιμονή σου με τη φουστανέλα και το τσαρούχι έχει την ερμηνεία της. Γι' αυτό σου λέω ψάξ' το πιο πολύ. Και αυτός ο παπάρας ο Ζουράρης, ο αστασιακός με τα αμέζεα, προχτές ήταν στην Αγία Φιλοθέα, εκεί στα εγγένεια με τους φασίστες, με τον Μιχαλολίπο και με τον Ιερώνυμο. Εκεί τι έκανε αυτό το αρχίδι εκεί πέρα, τι παρίστανε, τη γλάστη την αντιστασιακή? Σε παίρνω γιατί έχουν αρχίσει τα όργανα στη Νέα Φιλαδελφιά. Ο Παναστάτης δήμαρχος που κάνει το ΠΑΝ για τα 66 δέντρα και καταλύει την αναρχική κατάληψη, σε άφη να κόβει την πίτα μαζί με σιριζέους βουλευτές. Α, ωραία. Ο Βασιλόπουλος, να δούμε τι αριστερή είναι. Λοιπόν, έχει και το μένος του τώρα για το γήπεδο. Δυστυχώς πάλι οι βλάκες θα εκδίδουν με την καλή έννοια, το λέω, θα πέσουν στη λούπα του γιατί αρχίσουν να κάνουν κάτι κινητοποιήσεις τώρα εναντίον του αναρχικού χώρου και όλα αυτά. Εγώ, επειδή ο Βασιλόπουλος έχει ξεβραστωθεί και ξέρουμε όλοι τι είναι, και αυτοί δίθεν αναρχικοί που κατηγορούν την Original, όπως ξαναπεί, ήταν αυτοί που κατηγορούσαν τον Πανούση για αντισημιτισμό και την ελληνοφρένεια για σεξισμό. Πρέπει τα παιδιά να κάνουν υπομονή της Original, έχουν δίκιο να δείξουν στον κόσμο το δίκιο τους χωρίς βία και ακραίες συμπεριφορές. Τη βία και τις ακραίες συμπεριφορές τις θέλει ο Βασιλόπουλος για να συσπηρώσει τον κόσμο υπέρ του. Έλα ρε Αποστόλη, Όσκαρ για πάντα. Λοιπόν, άκου τώρα να παίξουμε ένα παιχνίδι να μου πεις σε ποια Όσκαρ θα δίνεις. Μεγαλύτερη πολιτική κολοτούμπα, σε ποιον θα το δίνεις? Αλέξ, εντάξει. Μεγαλύτερο πολιτική τσαπερδονοκροσφυρίχτρα. Καλά, αυτό είναι και σήμερα το βάλετε. Αδωνής. Αυλονίτου, ρε. Α, ναι, ναι, ναι, σωστό. Ναι. Πάμε λοιπόν. Μεγαλύτερη ομορφιά σε πολιτικών. Φίλης. Έλα ρε, Χριστοδουλοπούλου, ρε. Ομορφιά, ρε. Ομορφιά, ρε. Ναι, γιατί ο φίλης σε χάλασε. Α, όχι, για το φίλο σου λεγάλο, με πρόλαβε. Πολιτικό όμω χάρη. Πάγκαλο. Το ξέχασα. Είναι στην ίδια κατηγορία πολύ υποψήφοι και Βενιζέλος και τέτοια. Με το Ζουράρι θα έλεγα πώς θα το έβαζες, έτσι. Πολιτικό. Genius. Πολιτικό. Πολιτική ιδιοφυΐα. Να σου πω και το τελευταίο. Ποιο θα έδινε στο καλύτερο πολιτικό ακροατή στις πλάκες, σε άντρα και σε γυναίκα, που βγαίνει στην ελληνοφρένεια? Εδώ σε θέλω. Εγώ σου έχω έτοιμες τις απαντήσεις. Για μπέστες. Καλά, μία είναι η Λουκά και ο άλλος είναι ο γυμναστηριακός. Αλλά και απ' την άλλη σκέφτομαι τι είναι ο Λουκά. Και απ' την άλλη σκέφτομαι όμως και την άλλη τη χαζοσυριζία που βγαίνει. Δεν ξέρω, θέλω να το βάλεις έτσι σε ψηφοφορία. 2-11-200-8-200. Άκου τώρα, κάνω και τον Παπινιώτη λίγο. Βρες μου την ετυμολογία της λέξης, το όνομα του γερούν Ντάισενμπλουμ. Ποιο είναι? Γεροντάις Μπλουμ. Το γεροντάι βάλε τώρα κάθε αρχηγό που έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια και στο Μπλουμ βάλε το λαό που πάει στον πάτο. Είμαι ο πρώτος που έκανε η ελληνοφρένεια τηλεοπτική παραγγελία. Θα σέβεσαι. Τι παραγγελία ζήτησε? Στην Ευρωπομπή τόσο καιρό. Α, ναι, ναι, είδες. Θα σέβεσαι. Εγώ θα σέβομαι, ρε. Εγώ στην έκανα την παραγγελία. Εσύ θα σέβεσαι. Εσύ θα σέβεσαι, αφού είμαι ο πρώτος. Δεν έχει σημασία. Εσύ θα σέβεσαι γιατί έτσι γουστάρω. Okay. Σε έφτιαξα με έναν τρόπο, είδες. Στο τέλος του Μαρτίου, ένα είναι σίγουρο, ότι μόνο ένα δίλημα θα υπάρχει. Ή θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο λαός μας και ο τόπος θα διαλυθεί. Ή θα πρέπει να φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης. Στο τέλος του Μαρτίου ή θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο λαός μας και ο τόπος θα διαλυθεί. Ή θα πρέπει να φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης. Τα τσακίδια. Το μόνο που ισχύει είναι ότι τα κακά μέτρα είναι σίγουρα, ενώ τα καλά μέτρα δεν είναι σίγουρα.